Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Peppol, doskonale Państwu znany wiolonczelista kwartetu Royal String, od jakiegoś czasu na własnej muzycznej ścieżce. 2 lata temu ukazała się płyta z muzyką Manamu Kory Jackowskiej, a teraz mamy Cello Tapes, płytę wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dziś za nami 2 utwory z tego albumu. Akurat wybrałem 2 autorskie kompozycje Michała Peppola. The Soul is Free i Solitude in P Minor. Otwierającą i zamykającą album. Za tydzień, mam nadzieję, że to się wszystko tak dobrze nam poukłada, za tydzień Michał Peppol będzie gościem audycji Mało Obiektywnie i wtedy porozmawiamy sobie o tej jego nowej, intrygującej propozycji, która nosi tytuł Cello Tapes. Nowa płyta, o której już rozmawialiśmy na antenie Trójki za chwilę. Marcin Pędowski był moim gościem w czwartek rano i rozmawialiśmy o jego nowej płycie Kuratorium. 2 utwory z tego albumu teraz przed nami. Gypsy Blues i Johnny. Muzyka jest moim oparciem. To są słowa Marcina Pędowskiego, zamieszczone na okładce jego nowej płyty Kuratorium, ale pod tymi słowami możemy się podpisać, prawda? Marcin był moim gościem w Trójce, w czwartkowym wydaniu audycji Dobrego Dnia. Opowiadał o kulisach powstania tej ważnej, bardzo ważnej dla niego płyty. Myślę, że muzyka z Kuratorium na koncertach brzmi jeszcze lepiej niż z płyty kompaktowej, streamingu, a nawet lepiej niż w audycji mało obiektywnie w Trójce. Polecam Państwu niezmiennie muzykę Marcina Pędowskiego i jego nową płytę zatytułowaną Kuratorium. Następna artysta to też ktoś, kogo drogę artystyczną wspólnie w audycji mało obiektywnie śledzimy od lat. SKB. Nigdy nie przychodziło mi nic łatwo i dalej nie przychodzi, chociaż wzywa wciąż muzyka. Do przodu posuwam się powoli jak traktor, ale stanowczo i twardo masz przed sobą rzemieślnika. Już jako małolat w błogiej nieświadomości pływałem sobie, nie mając żadnych muzycznych podstaw. Rap dał mi szansę, żeby wydobyć się z nicości. Wtedy 16-latek pierwszy raz smak sceny poznał. Za niski i za gruby na probaskę dam, jeszcze za słaby i za młody na muzykę sprawdź. Nie miałem znajomości, miałem pasję, chociaż nikt nie prostował mnie, kiedy pisałem lipę. Rozwój metodą wielu prób i błędów, jeden krok w tył, a potem dwa kroki do przodu. W szoku jeszcze nie wierzę czasem, w jakim jestem teraz miejscu, jaką pokonał drogę zwykły typ z bloku. To nie miało prawa się wydarzyć, nie było tego w planach, ale jakiś czas już śnię ten sen. W głowie pojawiają się obrazy, czasem coś się oddala, ale jestem pewien, czego chcę. W drodze do spełnienia swoich marzeń piszę almanach pełen ludzi, dźwięków, tras i scen. Jaka będzie przyszłość, czas pokaże. Będę się starał wyrwać życiu każdy kolejny dzień. Sam na tej scenie, to będę dalej trwał. Strach przed odtrąceniem nie spowoduje kolejnych traum. I czasem myślę, że niż zasługuję, więcej mam. A czasem nie widzę przyszłości, kiedy patrzę w dal, bo nie osiągnę pewnych rzeczy nigdy. I choćbym bardzo chciał, to nie dotknę się nigdy czyjejś krzywdy. Nie sprzedam dupy tu za fajne pensje. I mimo świetnej muzy wciąż będziecie mówić o mnie underrated. Typ z bloku stawał na deskach filharmonii, grał z legendami, a kiedyś pisał na schodach szkoły. Tysiące kroków pod górę po życia szlakach stromych. Wybrałem dobry numer, choć przez lata nikt nie dzwonił. Pomyśl, bo choć nie będę pewnie gnał po świecie, choć moje słowa tu przykryje kiedyś gruby kurz, to moja mama jest dumna, dumne jest moje osiedle. Mało lat w szerokich spodniach, ciut wydoroślał już. To nie miało prawa się wydarzyć, nie było tego w planach, ale jakiś czas już śnię ten sen. W głowie pojawiają się obrazy, czasem coś się oddala, ale jestem pewien, czego chcę. W drodze do spełnienia swoich marzeń piszę almanach pełen ludzi, dźwięków, tras i scen. Jaka będzie przyszłość, czas pokaże. Będę się starał wyrwać życiu każdy kolejny dzień. Thank you. Zarabiam hajs czy robię muzykę, wiem, że to nie to, ale zawsze miło jest cię usłyszeć. Weź telefon, jak jest ci źle, przerwij ciszę. Albo jak jest ci dobrze, też zapełnij niszę. Wiesz, niejedno z życzeń spełni się już wkrótce, ale jeszcze nie dzisiaj, noce nie są krótkie wcale. Więc nie odliczaj, tylko zadzwoń zaraz, bo wiesz, że lubię twój głos i wiesz, że bardzo się staram, by być przy tobie, ale dzisiaj nie mogłem, dlatego zadzwoń do mnie. Zadzwoń do mnie. Przelej myśli spod przymkniętych powiek, zanim zaśniesz, zadzwoń do mnie i coś mi powiedz. Będziesz spać spokojnie, mój głos ci pościeli i opowie dobranockę, choćbyśmy więcej chcieli. Jestem gdzieś w Polsce, w pokoju jak w celi, śpi dobrze, będę w okolicach niedzieli. Kiedy nie ma mnie obok ciebie, a masz problem, wtedy, zadzwoń. Kiedy po ciężkim dniu jesteś trochę nie w formie, wtedy, zadzwoń. Kiedy po zeszłej nocy pozostała garść wspomnień, wtedy, i chociaż jutro już przy tobie, to pamiętaj, że zawsze możesz dziś zadzwonić do mnie. Gram koncert, bibę albo dbam o nasze sprawy. Biorę forsę i idę dalej, znam zasady. A połączeń nieodebranych proszę cię nie licz. Jak tylko skończę, zadzwonię, by się z tobą podzielić tym, że świeci słońce albo że jest kiepsko. Ty powiesz, będzie dobrze, po to, żeby mi przeszło. To taki obrzęd, nawyk, rytuał. Dzwonisz do mnie czasami, by pogadać o bzdurach. Ja robię kołek, zgasła mi fura albo cokolwiek. Dzwoń, kiedy łapie cię za muła. Bo to nie problem, to ludzka natura. Guru mówił Macy Gray, że oddzwoni akurat. Ilu mówił o łonie, by zostawiał wiadomości. A ty zadzwoń do mnie, bo tak będzie najprościej. 9 cyfer w pamięci telefonu, 5 liter twój głos. Jesteśmy w domu. Kiedy nie ma mnie obok ciebie, a masz problem, wtedy, wtedy zadzwoń do mnie. Kiedy po ciężkim dniu jesteś trochę nie w formie, wtedy, wtedy zadzwoń do mnie. Kiedy po zeszłej nocy pozostała garść wspomnień, przy tobie, to pamiętaj, że zawsze możesz dziś zadzwonić do mnie. Kiedy nie ma mnie obok ciebie, a masz problem, wtedy, wtedy zadzwoń do mnie. Kiedy po ciężkim dniu jesteś trochę nie w formie, wtedy, wtedy zadzwoń do mnie. Kiedy po zeszłej nocy pozostała garść wspomnień, wtedy zadzwoń do mnie. I chociaż jutro już będę przy tobie, to pamiętaj, że zawsze możesz dziś zadzwonić do mnie. Ja robię kołek. SKB i Tomek Nowak Quartet. Nie było tego w planach z dobrze państwu już znanej płyty 10 na 10. A potem nowe nagranie, Zadzwoń do mnie. Skład już trochę inny. SKB, Mr. Crime i Bolan. To jest takie spojrzenie nostalgiczne w lata 90. Jak czytam w informacji prasowej, pierwszy efekt koleżeńskiej współpracy, która w tej formie zrodziła się podczas jednego z lockdownów. No, obok SKB-a, Mr. Crime'a i Bolana także znakomity wokalista, multiinstrumentalista Grzegorz Dowgiało. I to oni firmują utwór zatytułowany Zadzwoń do mnie. Jestem umówiony na spotkanie z Bartkiem Skubiszem, SKB-em, i na rozmowę o tym, jak świętują dziesięciolecie działalności zespołu SKB i Tomek Nowak Quartet. Mogą się państwo takie rozmowy spodziewać wkrótce w audycji Mało Obiektywnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. z premedytacją nie zapowiedziałem tej muzyki, aby zaskoczenie było jeszcze większe. Roy Hargrove, proszę Państwa, przed chwilą zagrał ze swoim zespołem Roy Hargrove's Crizzle. Płyta Grande Terre ukazuje się po latach, bo to jest muzyka z 98 roku. Wkrótce po nagrodzie Grammy za album Habana Roy Hargrove i jego zespół weszli do studia ponownie i nagrali płytę, która teraz dopiero się właśnie ukazała. To muzyka z tego albumu A Song for Audrey i Lullaby from Atlantis. Roy Hargrove i jego zespół dziś w audycji Mało Obiektywnie. Już prawie na zakończenie naszego spotkania. Zgodnie z obietnicą wracamy do nowej płyty Basi Małeckiej, płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Lubię nas i myślę, dobrze na koniec nam zabrzmi tego spotkania, bossa nowa do poduszki. Dziękuję za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Zapraszam w poniedziałek, w południe do wspólnego słuchania trójki w audycji Tu Myśliwiecka 357. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. przepłynęła z wielkich rzek, bossa nova szabada. Czyste w serce mają śnieg, choć mówią oni to inaczej. Na śniadanie cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, głupia się, patrz, to jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że na nie śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Czarny